خالو که شود جاگا جامیه ما تایبین هم پیچ اسراب کو پوسته کی سراب پوسته کی سراب داوید داس کو و چی میشه چی تا خالی دلای ده اکثر اکثر ویتا مشته کی سی کاین میشه شدا زروگانی مشته کی آمیش پتایید میشه نه بعد با خال شدا شاد بدهی مشته کی مصنف پدر رات کو محققی نیست نیی سام و چی می مقصدی جلسه نه دکیر شاید دکیر شاید داتو که خوزداره بالکل ایو مولو بیان که کیری پیشیه پا پٹکی رنگ وسی خال دا جو خال کے میں مقصد جلسہ دا کی شاہی ہے ہر کوئی دا جتو شاہی مقصد دے حالنا بیان الہیات تے دے فائلو دے مفعول اچ 50 سرا حاصل جی سی خال وک کی جا جمیر یو کسوی مشتکی مشتکی وی تو دا ون سی و کل ما ہر اغا لفظ دل علی ہیات چ پ ہیات دلالت ہیات حرکات سکنت دی دیکھو عمر دے و زید دا خلنا وک شوی جن ہیات نا مراد اے صفت چپ چا دلال کو صفتی معنی من دلال کو سواو کان دال مشتق او جامد ا دال دال کین کا مشتق او کسی جامد جامد ی و صح ان یک حال دا سیکر چ دا سبا کی حال ملے من غیر ای اول جامد بالمشتق بغیر دنا چ تا جامد وی اگنا تعبیر چا مشتق سرا ویلے زکا مقصود من الحبیان الهیات مقصود دے حال بیان دے حیات فاعل دے مفعول کرا و هو حاصل به اپ دسر حاصل بس تس تعبیر بشتی اسرائے بارات ویلو وهذا رد على جمهور النحات جمهور نحویون مد صدای رد دای خیس شرط اشتقاق الحاله او دید دا شرط کړي دچ خالو سوی مشتاکی پښه کنا او وتکلف تکلیفنا کو فی تعویل الجوامع دی بن مشتق چې چیر ته خال جامد رک شوی یو مد دی ز تعویل پښه سره مشتق مشتق مې چې درته تکلیفنا تا زرات نشتا ایسه به دا تکلیف ویل کو وجد تکلیف چې کوج په ځان دی غا د ماي خلوب شوی دا وجد د چا اکثر خال ویزا مشتکی واهما معاذ ان الاغلب في الاشتقاق في الحال الاشتقاق غالب په خال شدا د هون چې دای شوی مشتکی مثال څنګه وی لک بصرن ورتبن یا بصرن بصرن بصرن ولا شد بفتح الباء وزم الباء بصرن وبصرن ورتبن رتب خجری بصر خجری کی مته یی نیم پختہ اور تب پخے پخے جی بس او وی عالم دے خواجولا خالص وی خواجے ترشولای پشی نوی او وی لام دے دا سودا گندر وچ خجیر خواجے خو دی خوا شلم لم دولای نشتا خالی خواجولای دا لم دولای نشتا رتب ا خجیر تے چ لام دے وی پوچھ کنا او خواجی وی تازہ خواجی پوچھ کنا او بوس کو تازہ وی پا خوا خلاوت صرفا نبی پاش خدا ترشولای بشه ستغولای ترشولای ستغولای ستغی خوب بشه ستغی چه دهی مارش دشاکی جی هازا بسران و بسران این بسران پا بیمندز بادی کرده یا سیدی کرده هازا داغا خجیر تا اشاره وکا اس عدل تا محمد نور متاوی چې زو خجیر تر و خورې نو وړل کاج نه نه وایي نه نه وایي ننسي دمل ننسي بس بل ورځ بیا میاش بات خوې روري جی ا اسه اذن او گاجر خوې ورو شلی نه بیا سر راو دي غل کې صاحب د دې زړه دغه غوړ غوټه څنډا وی چې کار وړاندې ځار په خلاص افریقا ګلګه هاذا اے خجیر نه دی خجیر چې څرنګه خجیر وی ته و چې هاذا بوسرم داغه په دې خال شې چې څه وخت له نیم پختا و چې زیړا وی نیمه په خاوي زیړولای په شي په خاو زیړا وی اتیا بو دا بیا لې خوان کو رتا باندې خالص اسوي په خاوي ودا حقیقت ہے چدا سے خجیرہ وچ دا نیما تیرا وی نیما زلولا کو اخر دی خوان اپنا کلا چنے ہاں پے چھ کنا نو ہازا دا بوسرن پتی خرچ چ سے وکھ رتم بوسری وکھ اتیا میری من ہو دگی خجیرنا ہروتا پن چ سے وکھ لے پخے نو دا خجیر مفضل ہشوے پہ حالت بوسرول شی پچا مفضل شو پخپل ظلم دے خو پخالت رتب اے سوچ کا حازا بسرن او عطیہ بنتا روشا نا رتب بنتا دا بسرن ویلے منصوب دے حال دے رتب بن ویلے منصوب دے حال دے اے چانا دا بسرن چانا حال دے ویچے دا داستو چې صفه منده داسته چې حال د دې ایګي زمير نه چې په اتیا بوشه ده چې ور دګي غاته راځي د مشرلې درجه ده پښه کنه د خجر درجه ده چې دا په هغه سره د چا سره کړی دو اشاره سره کړی پښه کنه د ایګ نه حالو کښه وای ده په دې جهه سره چې دا مفضل دي او د رتبل حال ده ادغي خجر نه خو په دې حیث سره نه چې څوک شي مفضل منه مفضل عليه وكش مفضل عليه هاتي بوك مثل زيد زياد از دا بوسرم او دارو تابن جي دي دا حالين دي سراج مشتقات مشتق نه يوك نه سمجھ گئے اعتراض در بند وارد شي سي سب دارو بوسر شامل سکتا ہے کہ اتي ابو شامل بلے اخو اسم تفضيل اخو ضعيف العمل دائے اخو په مخ شش سنه کوه عمل نکړ نو زه عام خلک راځي جواب کړی چې دا بصره شامل دا عامل معنوي دی چې هغه او شیرو دی او نبه و دی او دی حاضر نار مستفاد دی اپ شامل نه نه به نه بالکل شاته اپ شامل شه او دا بصره خال دی چانه دی چې خال خو دی زمير نه دی پاتې بوش حال دی هغه نه عامل بشو شیرو نو ته کې خال یو هو عامل متحد نشه عامل د خالو د زل خال سره نشه یو نشه د خال شې عامل معنوي شه او په زل خال شو عاملات یې بودای بجې کنه او بل خبر ده چې یو ته حد عامل لروای او سره چې خالو د عامل د زل خال عامل څه وی د خالو د زل خال عامل یو وی بل خبر ده چې دلته خو ټیک ته عامل معنوي تر معلم کې بل شي کدا څه دی و چویرتا عمل مراوی نرم مستفاد کنا لگا تمرہ تن چکای رو غلائی دائی تمرہ تو نخلی اخجیر دے اتمر دے خجیر دے مو آتی ابو نا بوسرن پدی خلش چیزے بخلی آتی ابو من ہو رو تمر تا دے مخجیر ایسا دو دا بیٹای چی دائی تمرہ تو نخلی ادھا کدھا کما میں واچے دو بوسرن یہ چی بخلی دا اتیه به ویده جانا رتا بنا استرا در تمره تو نخل نو بده بوسرن دو تویر من سن دو تعمل چپ شکره تو تا وچ اتیه بو بشه عمل ده زکا چه مخش عمل معنوی مستفاد نشت تا شیسی اکو سیاه کمان معنی بشه چی کرو بوسی تو خبره بشه کن نو تو خبره پاده شه بیانه چه دیجه نو اصل خبره دادو چه عمل بشه اتیه بو ده کته چه خوزعیف العمل ده سراد تقدیم عمل نشی کرلا چه پتا نام عمول مخششی نمیجی چه چیک تو دا مسئلہ دو خودولتا دا تقدیم بنا دا پی با قیرہ بندی چه کلا دا دوی زل خالین نا دو خالین پا مختلف جیا تین رو غلیوی نو هر زل خال تا اخپل خال سکا ورنزکا چه سر شیرو انتباسی نشیرو دا حاضر سدو دا مشرلی ایدگنا دا بسرن چه وکشوائی دا حال پا دی خیصیت سرادای چه دا مفضل آدو او رودابن په دې خیشت و نخال د جدات سره او دا خجيره دا چې مفضل ګرځي چې د اتیاب د سپتر دین لا مخشوي بیا ور مفضل دي او چې د منو هو لا ورستي وي د من لا ورستي وي بیا ور ودي سوي ا مدخل د من سي په سپتر دین شته سپتر دین په مزه ا مفضل علي اسبي مفضل علي نو دی وجنه من هو لا ورستي مې رودابن ولا کو او دا بصرن مې څکا قدم قدم پښه کنه اسکه ته تراس کو چشاتی حال ده کدی زمیر نه به د مخشبی لیک به دغه کچه دا زمیر او ها زمیر هازی او زمیر د اتیبو دای وشي ترجی دکانه دو او هازی اسم ظاهر دای او ابل زمیر دای بس اسم ظاهر کوي وو وشه کنه نو په تقدیم د حال شه دا کای مقام د زمیر وګرځو په تقدیم د حال شه په تقدیم د حال شي چې د حال مخ شکاول دی خپل زل حال تا نو دا شه به دا غرس مې ظاهر دي دغه زمير په دې څه کو کنه و بیا اصل عبارت داس په کورو چې هاذا اتیب بصرن منه رتبا هاذا اتیب بصرن منه رتبا خو چې دا د په کلام د عربی شه دا نه منا اگر چې امام راځي چې دا صحیح کیږي خدا دا سیر مسموع نه دی دا نه منای ترکیب چیر په عرب کلام دی عربی شسن دی مسموع ونا لہذا دلتم د بصرن د هازا سره ولګو ایسه سره ولګو د هازا سو دایس می ظاهرم پس جی دی چوا کې کو زمیر وا کې کو پڅشه په تقدیم د حال شه چې حالو نه دته ور مخشه کړه دا سره ټکو پوه شو کنه متوجه شئ چې دا سبق ته هذا بصرن بصرن چته یو ما به کیفی خموزت چا ترشوله په شتوی ها خموزت وی اتی به منه دا خجر اتی به دې دغه خجر نه بو رتبنا چې څه شي ها پخې و و هو مفي خلاوت صرفات خالص په شتوی ها واجولوی خو سره د لام دولی دا ټکه څه کیستا ہے دا څه چې وځي شي اخر وځي و تا رتب نه یی اتا تمر یی وښه کنه فهما د دوا سره کدا بوسرنده وکاسیک تای رتب بندای ما کو نی جام دین حالانه سره جته مې دین بیا څه وکړی حالینه ویلې له دلاله د معلا صفه البصریت و رتبیت په صفه البصریت او رتبیت بندل له کوکانه نه نه نه لا حاجه اس حاجه نست اعلان هی اول البصر ب او دا جمهور چې دی تا ویل پښو سرهنګ تا ویل پښو مبصر یا دا مبصر مبصر او رتب په مور مرتب مبصر نو مرتب ها دا د خجر دي مبس بس بصر منا مبصر چې مبصر یې وخلې ا دې مور مرتب چې مرتب یې وخلې اعتراض به وکړي چې نه دا بصر نو رتب د مزید دي کم مجرد دي مجرد دا خو مجرد دي او دې مجرد دی ولا اسم فاعل خو چې په وزن د فاعل ورس بیا خو باصر نو رابط راتب وکړو داس بکرو بیا مبصر نو مرتب مند زرنگ تاویل اخو دے مزید بولا دے پشکن اخو دے ابصرا او ارتا بنا سمجھ گئے نو یو خدا نقصان دے چی دی مجرد او تاویل دے پا مزید ورنا ہو بجی پا مانا چی نقصان رسی زکا چی مبصر پا مانا دے بوسر معنا دے مبصر مبصر سرا کام او رتبند پ معنا دے مرتب سرا کام نو مبصر او مرتب چلی دا خود دی خجیر صفت دی ندی خاص خجیر اسی بھی بیٹا ہے امرتبہ بھی مبصر بھی پوچھا کنا جی اگر اگر خوشی بھی موائے اخو مبصر نہیں بھی پوچھا کنا جی نو دې پروت جواب وکي چې دا صفاتینا مجازن دي د خجر دي پر دغه مې ودی پر او بل خبره دا چې د حمزه د سیرورت پر ادو هم په باب یې فعال شه نو معنا ودا شي چې مبصر منا هغه شی سواره بصر مرتب منا څه دا نه چې مرتب اوي په خوین کې وی مې ویلرا دا د خجره او خجره ته مرتبه ویل شي د خجره وز زمه واڅکړه په خاګړه یا مو بصره کړه بصره کړه دا به مور بصیر او مو مرت مور به مرتبه چا صفات نه ګرځي د خجره ونه ساره چې دغه ونه صفات نه دین بصره خو مې واه مې واته بصره یې یوره طبيعي او دې کې مې بیان کړي نو ته ته کاج بیا دلته مبصر او مرتب چې دی په معنا دې احمد د سیرت پر ادو نو زمنا سوارا زاب بصره پوچھا کنا خو بیا تر اس پرستا چې کا سوارا زاب بصره نه او سارا زارو تمن دي کې خو بیا ها دا صفاتینه خو دې ونه دي نو تکا چې دا صفاتینه به خالی نه دي به خالی متارکی دي اے سوارا ما علیه بصره سوارا ما علیه رتبنا پوچھا کنا ما علیه اخجره باندې چې کما مواد او هغه څه وګرځدا رتب نو دا به صفاتینا مجازن دي په دې بار دي متعلق سره صفات به خالی هینه دي به خالی متعلق دي بهر حال دا ته چې ضرورت نشته چې تدرا څه کې هم پچپاړي کې بصر په مبصر سره او رتب په مرتب سره دي ابصر نخل نا وخل اذا سرع ما علی بصر چا کی مې مواد باندې دي چې ابصر وګرځي ورته په منځ اذا سرع ما علی دو ول عامل فی رتب اتی به اتفاق النحات پپدا ته ابوشه په رتبن شو خامل بل اتفاق اتي ابو دای او فی بوسر ايضا عند محققين او په بوسر شهاده محققين په نرمند عمل سي ته اتي ابو دای وتقدم بوسر بوسر علی اسم التفضيل شدای وی مقدم کو معزو فی فی عمل سره چې په عمل شدای شدای لانه اذا تعلق به شی واحد چکرا دی وش سره تعلق نه حالانه رشی دوی خالی به اعتبار نه مختلفین دی وزر سره یہ دوی حالے پا مختلف جیتی نصرا تعلق روشی نو پا کیم جیت سرا چی دی حال تعلقی پا جیت سرا او دایویر نجدیم سوچ کے دا حجیر چی دی دا مفضل هدي او صدي مفضل عليه هدي دا خجر پخپل ذن لا مفضل هدي او صدي خو مفضل دي په حالت بسرول شي او مفضل عليه الولاي دي په حالت رتبول شي نه پوي دي اي سرشا دا خجر چې دا مشرل دي حاله دي پرال دا مفضل کلا گرزی چی دیاتی ایس پی تفضیل نامک شا ذکر کے او مفضل علی کلا گرزی چی من نورستی ذکر نا پا پیش دائی لہذا چی دیوشینا دو حالین پا مختلف اعتبارین سر ارغلی بی نو هار خالو ایگیشی تا پا غی اعتبار سر ارغلی بی او دا خجیر چی مفضل گرزی عطیه بی گرزی بوشی کنم دا ویرے گرزی مفضل چی دیس پی تفضیل نسی بی دو مقادمی بی او جس میں تبدیل ناورستے پر من سن آورستے بھی بیودی دیسے بھی چکا مدخول دے من مفضل علی پتا والا گیا دا چھے دا آگا بوسرانو بیاوی سزخ دا سچے تبدیل دا بوسران چھے دے پر خال دائیں خو پا صفت تبدیل ولی سرا دائیں چھے دے مفضل دی نو دا پا واتی منا ویسے بھی مخشے بھی بوسرانو پیسے بھی او رتبان چھے دائیں دا دے من ہونا سے بھی ورستے بھی کہتے جی خدای سے خوب بل طریقہ رتلا یہ من ہونا مقصد کا خدای اتیابو نا سکا ہذا اتیابو بسر من ہو رتا بندا سے ویرا خوشے لکا امام راجی سے جدا جی بیا ہاں اسا التباس نرسی التباسی وہ چکای بتا رہی تھا ٹھیک تو خبر ہے ہذا اس میں آگا ہاں کہ خجر ترا جدا ہے زمیر ترا جدا ہے او ہذا پدی خیسے سرا چے بسر اخلا دا غی ہذا دا غام شر لے مفضلہ دو پدی جیا سرا چے وخلے رتبہ وخلے پا خبر ہمیں کنا نو چونکہ آگا اسم ظاہر ہوا او دا بل ضمیر دائی نو آگا اسم ظاہر سا دائی آفشا قوت ہو نو پا تقدیم دے خارش میں آگا یہ مقام دے شاو ضمیر ہو کرزو او کہتے چے دا بل سورت دا چونکہ پا کلام دارے بشا مسمو ہونا اگر چے نفس جواز ہوئی خو مسمو ہونا دے وجنا میں آنا کا ذکر لکا امام راضی ہے چاہتا ہے ذکر کرے کسا والعامل فی رتب اتیبو بی اتفاق النخات او پا بوسرن شے ایزن عند محققیهم محققین دا چی اگر چی زنی نپاتا والا گدا چی زنی چی جی عامل پر شے اتیبو ندا عامل پر شے آغام عاملی عاملی معنوی دا چی مصطفیٰ دے دہاز ایز مشارع پوشی کنو آغا خوندوار نو آغا جو محققین دا چی چی عامل پر شے اتیبو دا شا دے مخشی بھی لکا وچی و تقدم بوسرن على اسم تفضيل معزوفي في العمل سراد دي په عمل شدايصا ضعيف ولي لانه اذا تعلق بشيء واحد الحالان چې دوی سره د دوی حالې تعلق لري به اعتبار مختلف ني يلزم ايلي كل منهما متعلق هر یو حال د خپل متعلق ته شي او بصريه چې د تعلقت بالمشرلي بهذا من حيث انه مفضل دا بصريه چې د تعلق ته مشرلي سره ا مشرلي بهذا سره اذا سره تعلق ته من حيث انه مفضل په دې خصه سره چې د سره مفضل نه وهذه الحيثيه او داد مفضل ولی خیصیت کلا رسی تا تراس پا اوکی چی دا تفضیل ولی خوب دش ویر رسی چی کلا اتیابو پی داخل کے دا تفضیل ولی ویر وش رسی وچی وحازل خیصیت و ایلم تکن معتبراتن فی ہے اگر کپ دش در معتبران دا ایلا بعد عز ماری فی اتیابو چی چی پر اتیابو شی چک نویر جکڑے خلیکن لما کانا زمیر بنسبت ایلس مظہر کل عدم زمیر پر نسبت سر اسم ظاہر دا سو لکا نو اکیم المظہر مکام ہو دا اسم ظاہر دیگه پا جیتا شا ودر دا نو دیو دی اوجب ان یلیہو دا واجب کلا چی دا غا زمیر غا بسرن دا ودیگی اسم شراز ودر نشدیشی او دا رتبیت تعلق چی دا بیهی من خیسو انو مفضل علیه دا پا دی خیسو سارا جدا سوکا شویدو و هو زمیر منو چا زمیر چا رای نو فعجبو ان یلیه اتا دیختا تشی وشما قال الرازی امام رازی صاحب دا بلا وجه چا زمیر مستقم ستا فی افعالو سلا فا انو وین کنا مفضل اگر کدا مفضل لائی لیکن او لم یزور ظاهر ونا لما لم يذرا چه اسم ظاهر ونا کنا کل عدم ده پسند چاشا دی عدم و مع هذا سراد دی چه دا کل عدم دا مش گرزا ولا دی هو کبی بیا هان برنج دی کبی هان خسرا ولا شی دا سر شو مع هذا فلا عرب اصلا ز دا بوک نہ بلا ای کلا چه دا سو ور شو الا لم يسمع اگر کدا چیرار و دل شو دا نا خو ویلا شی چه زید احسن قائما منه قائدا نمبر دی دا خو محققین مذهب شو چې عامل په دې کې په بوسره شه هڅه کوي ادیه بده نه به دې او وخت شوه دې نه اواز درته ولا واضح په بس من العامل فی بوسر اسم الاشاره ای اشیر الی خلق کونه بوسر هو هذا ليس بساكيك دا مذهب خنوارا دوی وجنه لانه يمكن ان يكون المشار الی التمر اليابس او لانه يمكن ان يكون المشار الی التمر اليابس مخروله دا خال حکای د زول حال لپاره کای دی کنه نو هازه ته د پورا د غبو سره ته حال وکای کوي نو دا حکای دی څنګه ځکه هازه شي دا خو اشاره دو مشرلې اته مرحه کې دی شي ته مرحه کې دی شي رتب کې دی شي ها بوسر کې دی شي هر چاته اشاره پاز سره کړای شي دلته حاضرې شي تمر دی و چې حاضرې دی یا رتب دی یا بوسر دی بیا ویل شي چې هاذا بوسرن اتيب منه رتب کا تمر بیا ویل شي چې هاذا بوسرن اتيب من تمر پوښه کرا نو په بوسرن سره خو دې هاذا مقایده نه کرا په خبره پوښه کرا نو هاذا مقایده نشو دا اشیر څه دی چې زه شراب ته خو په دې خالص چې بوسر سره دې چې دای شراب په دې کې دې بوسرن سره مقایده نه دوه دا اشاره ورته سعید بربر خبره وکړه تمر وخلې کارو تبي وخلې کبوسر نه وخلې او کته په شامل او شیرو کې چې هغه عامل مانوي حاضر اور مس خوب او هغه پر دغه خل کې دې عامل ذو خل پر بیا خدا اشاره د مقیده کله پکې دې بسر سره او سره چې اشاره مقیده د پکې دې بسر سره بربر خبره وکړه د خجر رتبي وی ک تمر وی ک بسر وی حاضر سره بیا اشاره ورته صدو نه دی نه کسا دا څنګه اند صحیح چې لانه یسخو انصرا لانه يمكن ان يكون مشرل التمر اليابس دا ممكن ادو چې دا مشرل التمر اليابس نو چې التمر اليابس خو فلا يتقيد لشرب خالد البصريه نو دا اشاره خو د مقیده په خالد البصريت باندې نه کړه هي التمر اليابس ته اشاره کا هاذا بصرن اتي په بصر سره دا هاذا مشرل مقیده کړه نشو مقیده اشاره ورتب یابس تدو بوسر ته خنډو نو کیدی تکید نه صحیح کیږي او خال خو کیدی دی نو ها دا څه عامل نه ده زمير په څه عامل معنوي نه ده غا عامل په څه عامل معنوي نه ده عامل په جواب په خاصه په بوسر چې دا هغه نور مستفاد ده و چې اته ابو په څه بده عامل یو وجه خدا دو او بل خبره ده چې زو داسې موغات او شایع اسم چې هغه نو تعامل معنوي مستفاد کوي لاندې شي بیا په څه بل بیا مجبور اته ابو په څه بده عامل بل بیا وسی و دوما وجدادو ولانه يسخ خيس وقع موقع اسم الاشاره ده پدش سيكيجي چي چيرتا وكشوي موقع اسم الاشاره اسم پجيد اسم الاشاره من ادا سي اسم ها لا يسخ اعماله ولانه ترنگ ده لا يسخ اعماله فلا تتكير بخاطر بس دبل شو كترنگ ده بحالته ده تتكى پس براتو يا فلا تتكير بخاطر دبل بصريه دي بحاله البصريه هذا بل انه يسيخ خيس وقع موقع اسم الاشاره اسم اشاره اسم لا يسيخ اعماله ولانه يسعه بل خبر دادو مرونه چې دی وجنه نه صحیح کیږي چې داس کې دای شي دا سعیدو ولانه يسخ خيس وقع موقع الاسم الاشاره ها ولانه يسخ دخل سيكيجي بغدي شهان متدبر مرام من بدل ولانه داب حاليه بغدي سيكيجي وقع موقع اسم الاشاره تي بغدي اسم الاشاره من وكشوا اسم داس اسم لا يسخ اعماله فيه تدي امر پر شي نسيكيجي لك تمره نخلي بوسرن اتيب من رطبا اسدل تتا عامل معنی تم صفات چی ته وکړه لبه بده بس مجبور و اتيب په شسبه نو صحیح خبر ادا دو چې اتيب په شامل کته چې تقدیم هغه په هغه بنا ده په وقایده کته چې اتيب د بوسرن چې غادای صفخالو که شوې ده خو په صفته تفضیل ولې زرا ده چې دای مفضل شي او د تفضیل ولې خو ویلې وی چې زمير په اتيب شي ورڅکه وراجې کې پوښ کرا وته کچ دا اسم ظاهر څه دی اغه کمیره د زمیر نه ا مې پځی د زمیر ودرو په پرپنځ د کولې خالیت شي اگر چې دا سنجه یې زادو چې ته مونږ ورسې ذکر کړې اگر چې دا مسموعه نه دو تا خبره مزه نو نو لان دے نم سبق مقصد دا شا چے حال شے دا ضروری ندو چے دائی دا مشتاکی وی جامد کے دائی شے سا کے دائی شے جامد کے دائی شے اجبلا خبرم نو شا سپی پہو پہ دے سپی سوچ کا جداد نہیں چے بل رائے پہ دلال آئے وے وقت تکونو کم دے وقت تکونو جملتن خبریا داستا عبارت مخرونا کلا وقت خال جملہ خبریا کے دیش کد جی پا مزار داخل در کالوس کد چی مزار داخل کی تکلیل دے پر تکلیل دے پر متوجہ ملی میجی دا چی اکثر حال مفرد ویلی جی میر مقصد جلسے نا ایدالون دیشن جلسے مقصد دای بیانو حیعت الفائلی اولا مفعول به دا حیعت الفائل مفعول به دا بیان دا حیعت پا مفرد شی جملاتا ذرات نشتا ذرات نشتا خام خا پا جملا سر خو خال بیان دیش باش چی ها بیان پشن نو کلا کلا بیت سکے دیش جملا که دیش جملا که دیش خو کسا جملا خبریا انشایا میا ویلی زکا خالی حکم بی پا ذل خال دا پا حقیقت شی مبتدا او حکم دې په چا سره کړل شي په خبریا سره نه پېښ شي وشه کنه نو دیو جنا جمله وی څه خبریا به دا جمله خبریا چې وی څه دا حال دا جمله پنځه قسمه ده څه قسمه ده پنځه قسمه جمله یا اسمیه وی یا فعلیه وی اسمیه زون تک شر ده فعلیه شو اول جزء یا فعل مضارع وی یا فعل ماضی وی دوه قسمه شو هر سرش یو منفی وی یو مثبت وی چې چالو ویر دو دو دونه چار چارو دے ایک پانج نو حال پنځه قسمه جمله کړئ شي جمله اسمیه جمله فعلیه مضارع مثبت جمله فعلیه مضارع منفی جمله فعلیه ماضی مثبت جمله فعلیه ماضی منفی څه قسمه کړئ شي نو نو نو او رابط چې دای حال چې حال خو په جمله خو مستقله وی ربط غوړي نه مستقله بیا خو تقاضا د ربط نه کو ځکه چې ارکان په شی پیرادي ارکان پیرادي مسند مسند پر شی چې څه په تاسو ضرورت نشته چې چا سره زمور بوتا ګرځ لہذا اس چې دو حال وکي کیږي یو ربط په شی سره ضروري دی او روابط خو تاسو مقصد دا کړی وی خو دلته ربط دوا شی نه کېدای شي چې یو واو دای یو زمیر دای یا واو او زمیره دوا سره کله وخت رابط په شوا او زمير دوا سره وي کله وخت صرف وا وي کله وخت زمير وي سره د ضعف کله وخت زمير وي بعیر به ضعف ورو ضعف شي وین نه وي پوه شو کنه اس دا مختلف صورتینه د تاسو کو بیان وي تاسو غیر ته ونسی چې دا سپیو شي لکه غانې لارې وقت تكون الحال جمله کله وخت جمله څه کوي وی له دلالت حالات زکه دلالت په حیات من الکلم مفردات فيسخ ان تكون حال مثلا وهي مفرد قد ذات وكذا شيء حال وكذا شيء ولكن يجب ان تكون جمله حاليه خدا واجب ان جمله حاليه ده خبر ياوي جمله خبر ياوي فعلا تجد احتمال ده سيد قد كذا ذاك حال شده بمنزله الخبر عن ذي الحال ده دست لك ذي الحال بر خبر واجراء عليه في قوه الحكم به او حال شده جاري قد ذي الحال ده دست لك ده حال ده بو خب مو ذي الحال ده صور حكم ولا بو حكم ولا بو او جمله شيء لا تصلح اي حكم بها لا شيء اغه صلاحیت نه چې پات راته پس شي بند سو کې حکم ولا غوي ځکه چې خو ایجاد معلومه چې شی موجود نه به ته په کوم ده حکم سره کله سوال نه به چې لگاوي به تعویله بعیدا تعویله بعیدا شي اچھا نو جمله جمله خالو کې ده خو جمله خبریا جمله خبریا اس ولما كانت الجمله مستقله جمله خو مستقله او فی الافاده دی په افاده ورکول شي په خپل متدا خبر په شکل دی کنه نو لا یتک تجی ارتباط به غیر ذات څنګه کوم چې د بل سره تبي ها مربوط وي او خار خو مربوط به غیر ذات چا سره د ذل خال سره نو فی ذا وقت الجمله تو خال چې کله جمله خال کښ لا بود له من رابطه رابطه په ضروري تربطه هچ وی تاړي الا صاحبہ پړه ورو جوا چې ذل خال سره ایڅ کو و تاړي ز او ز رابطه ته وي زمير ول وا په شکل نه زما رابطه په شدا د ورشي نه او د جمله خبریا پنځه قسمه ده اما اسمیه یو او فعلیه او بیا فعلیه بیا اما ان یکون فعل او مضارع بیا چې فعل مضارع مثبت او مضارع منفی منفی نه دا څه شو درې او مازین مثبتن او مازین منفیان څه پینزا فهذه خمس جمل جملې څه شو پینزا اس پتا شر شوال اسمیه تر شو کله چې جمله اسمیه حال وکش کله جمله اسمیه حال وکش نو پښې صد درې درې سره تک دی شي داس کده شي چې واو زمير پښې دوه سره ذکر شي داس کده شي چې واو پښې ذکر شي بلا ظرفه او داس کده شي چې رابط صرف سکوي خدای دې سره دې ظرف مده وجه نه فل اسمیه تو جمله اسمیه چې دو الحالیه متلبسه دو متلبسه بلا واو زمير معن بلا واو زمير نعم رابط بس شي نه بشکل دی شي ویلی لقوه الاسمیه في الاستقلال یوه مستقلا دو ولې کنه او بل قوت ته بشي اي مستقل ولا یې بشي او بل قوت ته بشي مستقل ولا یې څنګه دی ځکه چې خور ارکان د کلام شي پیرای او قوت څنګه دی ځکه چې اول جز داس اسم به چای چې ته څنګه دی محتاج نه دی اول جز اسم دی چې ته محتاج نه دی في الاستقلال فناسب ان تكون الرابط فيها في غايه القوه مثال څنګه دی جئت وانا راكب مخراي جئت ضرور په دخل شو وانا راكب جزوت ضرور اس متوجه شي جئت فعل تو ضمير ذل خال واو حاليه انا مبتدا و راكب ني حال خبرم دابتي پیرايزا وانا راكب راكب انا مبتدا و راكب ني خبر شي مبتدا خبر جمله جمله اسميه غاشله خال شي اچانا دي انا تو زمير تو زمير نظر خالص هذا خلا فاعل جاد برا اس و انا راكم جمله اسميه دو حال وك شو دو دو غايد بشرو واو هذا اي زمير ولا يا انا شو هيدي زمير كيف زمير انا انا هذا بوش كان دين دو سمج گئے کرا دين دين دو غا بشرو و انا راكم او بل پر مثال تي خالي واوي جئت نا دبل پر راغله جئت وانت راكب يا جاءني زيد وهو راكب دا غون سورت دینش واو هداي او زمير دی جئت تا زمير زخر او انت راكب جمله اسميه ايسه شو دای خاص دوا شاينم شو جو واو دی او بل څه زمير دی جاءني زيد وهو راكب دوا شاينم شو غلي دي کندر غلي جافل نو کایته من زيد زل خال وهو راكب نسه دی خاص او بالواو وحده يا صرف سكو شرح بلي لانها تدل على الربط في اول الامر دا په اول الامر شد دلالته چامه اے واو دای دې جمع پر دې عطف ته پر دې نو دې اول الامر را پر رب دې توکم دلالت وکم بس په دشه قوت ته یسا دې وجنه صرف جمله اسمه چې پر رب دې پر جواب بیا صحیح کیږي بیا صحیح کیږي فاکتفی بیا مثال سره نګوی كنت نبیا تو عمر سلام چې زنا بیو و ادم بین الماء و التین و ادم علی سلام یې په خاطر په بشو مقصد چې ز په نامه شه نبی و په عالم ارواح شه دا په عمر سلام روح خدای پیدو کول بیا ور و دادر په روخینه تا ورسکو ور ول ورته توحید دعوات سکا ورکا نو دا یو نبی و او ادم علی السلام یې پڅ شو په خاطر یې په خاطر یې اوس خبره بداس كنت فعل تو زمیر ذل خال تو زمیر ذل خال دی كنت نبی زن نبی و او په حال کې دل دې موشه و ادم من الماء و تینه نبی دې چ ادم په مامي نه ما وته استاد ادم مبتدا او بين الماء و تين مضاف مضاف له بين مضاف الماتا او ما معطوف عليه او تين په ورڅ کا معطوف ما تو من مضاف له بين مضاف مضاف له دا خبر کده ادم دي پورا مبتدا خبر جمله اسميه دا حال وک شوي دي او سر په شر رابط سکتے واو دای و هاذا دا زکا هي رابط بل واو دا او بها مع الضمير ها يا دا چې واو سره سکوي ها ضمير وي دا انما يكون في حال متا دا د فرې تراس نخره چې زو دروشایا چې غاورو کې شوی جمله اسمیه وی ها نو ربط واو وی پښې نو زمير وی نو زمير لکه هو الحق دا خبره څه ده حق لا شک فيه په دې خارج چې پداسه څه نشته لا شک شوه دا نشته نو دې پر دې وکړه دا ربي چې بل واخته او به هم انما يكون في خل منتقله چې خل منتقله خل منتقله خپل نه چې په غالب او خینه دای د ذل خل لا جزء کې شي واو اما في خل مؤكده فلا دا جزء الواو پس واو نرتي تقول هو الحق لا شك فيه هو الحق لا شك ذاك واجد لا تدخل بين المؤكد والمؤكد لشده الاتصال بينهما اذا مش شده شده اي مقصود نو مقصد دا چې جمله اسميه شي چې حال وکړي پس واو ضمير وي واو خدای ورته دا خل مؤكده نه کې خل مؤكده شپه دا واو نرتي ככה למה קדמו? בג'מלה בקשה ביהו. פשע ביהו וואו? נרצי. נרצי. נרצי. זו קצי דמועקד ומועקד מיישי? וואו? נרצי. אבו בזמיר ומחדאו. עלה זופן. חוסרה דקה? די זועפה. זו כזמיר לה יבוא עניק עפי אלב דדאפה. אבל שלא דרימינה. פלא ידעו לערור אותם. אבל אמר לך, קלמתו הוא. מוי דסר עצה וקרה. חברי וקרה. דס חברי וקרה فهو الى فيا يدخل يم يخلي بطرف مقصده تش امن سامنے میں ورزلا چوکڑے نو کلمته مخبر کو بدی خال بدسرا بخال کدل ددش فوه الى فيا فوه مبتدا و الى فيا يتش خبر او ده خبر جمله اسميه ده حال وكشوا و ونشتا بش خوسيكت اي ضمير داي چي پش زرا بيت اي چ فوه شو ضمير داي باستا نويزا گمبل فلا بد منه على الصحيح زيك ولا جواب شو بقول بس ده اما يكون في الحال المنتج لو عمل اترد بر ديجي تزو تروح هاي الجمله وخالك شو يبقى شو واو رول رول تقول لي واو ضروري ايوه واو رول هنا يا واو يا واو زمير بس انا بي يا صرف زمير بي هو واو واو نو يزت الجمله هذا وخالك واو نو لكذا هو الحق لا شك فيه لا شك خالد لا شك خالد حاله منتج ده حاله كده ده